الرحيم باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة. امام بخاري رحمه الله منغو تاسو تا دا سورة مريم تفسير شروع کرده دا سورة مريم و سورة مريم كي يو تكي دي وأنذرهم الله پیغمبر توي دا خلق او يروا وأنذرهم دا خلق او یراو پیغمبر دا سن او یراو یوم الحسرت دا روز دا قیامت نه چه دا قصر روز دا قیامت را روانه دا او پاده که با ار یو سڑی چه دی اللہ تا پیشکیگی میدان حشر بلگی دیلی او اللہ با داغن دا زندگی تا پوست کئی زوانی دی پسکی زڑا کڑی و عمر دی پسکی ختم کڑی و دا مال دی چر تا گتلی و دا دی چرتا لگولیو دا اللہ پا کتاب دی زان پوی کریو کدی نی پوی کری او چه بیا دی پوی کریو نو دا غی مطابق دی عمل کریو کدی نیو کری. حسرت عربی که ارمان تا وی ارمان دا دی وجه نه یوم الحسره شوار وز دا ارمان دا افسوس قیامت تا یوم الحسره وی زکا پا رز دا قیامت با ار سری افسوس کئی کافر با افسوس کئی چه کاش ما ایمان روڑی وی مسلمان بدا کوشش کئی کاش افسوس کئی چه کاش ما اعمال صالحه کڑی وی دا نیکان خلق و دا بزرگان بم افسوس کئی چه کاش چه غپلانی وقت که ما خوش خبر نوی کڑی دا اللہ ذکر می کڑی وی عبادت می کڑی وی ار سڑی با پارمان که و پا افسوس کی نو انذرهم او یرو پیغمبر دا خلق یوم الحسرت در روز دا قیامت نه اگر روز دا قیامت چه لیب ماوی ار سڑی با پا افسوس کیه دا دی تفسیر کهی. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال چه روز دا قیامت شی دوستانو جنت والا جنت تا داخل شی دوزخ والا دوزخ تا داخل شی اعلان بوش چه و جنتیانو دی با دا سرونه دا سروچت که جسه چلو شو بیا با آوازو شی ای دوزخ والاو دی با دا سرونه دا سروچت که وی دی خواگوره نو مرگ با راوستیش پرنگ او پا شکل دا گرد چه دا گرد راوستیشی دا با لالشی چه لالشی وی اوز جنت والاو خوشحال او سیگه پتاسو مرگ نشتا لار ختم شو دوزخ والاو تا باوی چه خوشحال نشه امدسی پا خبگانونو کیه چر تا پا دی خوشحال نشه چه مرگ برا باندی راشی مرگ ختم شو دا یو رز دا چه پا مومنانو بانده بردیر دا خوشحاله روزی خو کافرو بانده و با بادمالو بردیر دا غی تکلیفی. ابو سعید وی قال ابو سعید وی قال النبی صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی یؤتا بالموت راب وستیشی مرگ اللہ با دی مرگ تا شکل ورکی شکل جوسا یؤتا بالموت راب وستیشی مرگ که حیعت کبشن پشان دا غگڑو املح برگ املح دیتا وی چی سپینی خوب آغی که تور داغونی راب وستیشی مرگ دا جنت و دا دوزخ پا دا منس که حیعت کبشن املح پشان داغ گڑو برگ دا برا وستیش فیونادی منادن آواز با او کی یو آواز کون که ملیکه با آوازو کی فیونادی آواز با او کی منادن یو آواز کون که سب ویا اهل الجنه ای اسیدون کو دا جنتا ای جنتیانو آواز با توش فیشرا ایبونا نو دوی با سرون روچت کی داسه چسا چلو شو فیشر ایبونا ناغوی با سرون روچت کی ناٹه کم یاد که فیشر ایبونا آغوی با سرون روچت کی و ینظرون او او با گوری چه دا واس چاو که سا چلو شو فیقولو نغا واس کون که باوتووی هل تعرفون هذا آیا تاسو دا پیجنه دا گرد چه ودار ده دا پیجنه فیقولون جنت ولا بوی نعم او هذا الموتو دا مرگ ده ار سری تا بدا پتلگی چه دا مرگ ده خوب شکل ده دا غر آغلی ده دا گرد وکلهم قد رآه او اریو بدالی دلی و دنیا کی اریو سری مرگ لیدلی دا غی خوند سکلی ثم یقول ثم ینادی بیا با آوازو کی دغا آواز کون کی یا اهل النار اید دوزخ والو فیشر ایبونا اوی بسرون روچت کی و ینظرون او بگوری چه دا سا آواز دی فیقولو دغا آواز کون کی بوتووی هل تعریفون هادا آیا تاسو پیجن دا فیقولون اوی بوتووی نعم او هازا الموت دا مرگ دی و کلهم قدر آهو هر یو دالی دلی دقا وقت با اللہ تعالی مرگ دا حال لاده چه دا جوسا نده یو عرز دی خو اللہ با پا قیامت که والا شکل ورکی دی جوسا بولا ورکی لکه دانه کامال دا خو جوسا نده عرز دی خو دیل با اللہ چه دی خکولی صورت ورکی بدا مال دام عرز دی خو پا رز دا قیامت با اللہ یو بیل جوسا ورکی نو الله با ده مرگ لم جوسا ورگی ار جنت والی بین پیجنی دوزخ والی بین پیجنی فیوز بخو نو اغا با علال کریشی فیوز بخو دغا با علالش دا سوک بی علالی چه سوکی علالی نو زن خلکوی ضرور نده خواستی دغا ده چه حضرت جبریل برایشی علال بیگی بعض خلق وی دا پا انبیاو کی یو پیغمبر دی چه حضرت یحیی علیه السلام دیگه بیلال کی زکه یحیی نم حیات نجور دی جون او آغا دا مرک خلاف دی نو آغا براشی چه دا آغا نامه یحیی دا او پا دا بچاره کی دی علال بی کی دا مرک فیوز بهو نو دا آغا مرک با لال شی سم یقولو بیا با دا آغا آواز کون کی ووی یا اهل الجنه ای اسیدون کو دا جنتا یا جنتیانو خلودون ستاسو دا پارا دی همیشه والی فلا موت مرگ نشتا بس مرگ ختم شو و یا اهل النار او ای باشندگانو دور خلودون ستاسو دا پارا همیشه والی دی فلا موت پتاسو مرگ نشتا دیزن دا معلوم شوا چه گواره نه ده جنت ختمه دلشتا و نه ده جنتیانو ختمه دلشتا او نه دوزخ ختمه دلشتا و نه ده کافر و ختمه دلشتا همیشه همیشه وی بعض خلق دیره کمزور خبره کی نامی خود در تناله ما خوب بعض دیر کمزوری کی آقا وی ده جنت ختمه دل نشتا ده جنتیانو ختمه دل خبری مگه د جنتیانو ختمیدل نشته خو دوزخ سر ډیر وخته پوری بی دوزخیان با سر ډیر وخته پوری وی بیا به ختم شي جنت بم ختم شي ادانه جنت نه دوزخ بم ختم شي دوزخیان بم ختم شي دا خبره ډیره کمزور ده زمون جمهور علما دا وی صحابه حدیث نم دا معلومی گی چه سنگ جنت همیشه دی دا جنت والا همیشه دی دست دوزخ هم همیشه دی او دا کافران و پا دوزخ که حسیده لهم همیشه دی سم قرآ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی خپل مسئله دا دلیل دا پار دولوس چه دوستان و رز دا قیامت سمامولی رز نده الله پیغمبر ته وی و انذرهم او یرا و دا خلق یوم الحسرت دا غروسه د قیامت نما وی یوم الحسرت روز د ارمان او د خبیمانتی ارسړی با لسنم روړي یو سړی به دا وی رب نور می اس ندی پکار دونه جون را تراکا چې دنیا ته لاړ شم صرف دونه یو زل سبحان الله ویم یو زل الحمد لله ویم یو دو رکات منزو کم با دونه جون راکا اس قدی الامرو واغا وقتی چه فیصلو شی دا کارو اللہ دا کار فیصلو کی نو دا کار فیصل سدا اهل جنتو جنت تا اهل دوزخو دوزخ دا داخل شی لیکن انسان لیر بے پروا دی انسان تا دا خبر را روانی دی لیکن وهما او دا خلق چی دی پا دنیا کی فی غفلت اندا پا غفلت کی دی در تا بدا اووی چه گوره دا دی دا مطلب نده چه وهما او دا خلق با التا فی غفلت ان پا غفلت کی پا قیامت که غفلت نشتا دا دنیا مسئله دا وهما او دا خلق چی دی نن پا دنیا کی فی غفلت ان دا پا غفلت کی دی بیب چه دا جن را روان دی دیل تیاری پا کار دی دی با پا غفلت کی امام بخاری دا تاوی گوره دا مسئله دا قیامت ندا قیامت که غفلت نشتا دا دنیا مسئله دا و دا خلق نن پا دنیا کی فی غفلت ان پا غفلت کی دی نزکه دا تاوی و ها اولائی فی غفلت ان او دا خلق چکم پا غفلت کی دی نو دا بچر تای اهل دنیا دا دنیا والا دا دنیا والا با غفلت کی و هم لا یؤمنون غفلت سمطلب ایمان نروڑی ایمان روڑی ایمان سر اعمال صالحا نکی ده ده تا ده و انذرهم یوم الحسرت ده ده تفسیرو که بیاوی باب قوله ده باب ده ده ده قول ده الله و ما نتنزلو او منگا نرازو منگا نراکوزیگو الا بامر ربک مگر په حکم د خپل رب په حکم د رب ستا و ما نتنزل او منګه نراکوزیګو نرازو الا بامر ربک مگر په حکم د رب ستا سمتلم دی دا خبره سوک کی چې منګه نراکوزیګو مگر په اجازه او په حکم د رب ستا حضرت جبریل علیه السلام سر دیر روزی رسول الله ترانغی چر دیر رانغی پیم اسلام پریشانشو بیا راغی چر راغی و تویید اللہ بنده زما خستام الابی دوتا شوقی دا ترانلی زخور دیر پریشانم دا دون اولی ساریگی زر زر رازا نو آغا ورطوی پا لا یقینو که استاش ما سرشتون شوق دی دا دین زما تا سر زیاد شوق دی چه تا سر ملوشم نوی دا ولی نرازی وی دا اللہ پا حکم منگ نازیلی گو دا خوش دا اللہ حکموشی چه لارش جبریل دا ما پلانی پیغمبر تا ورشا نوز ورشم چه دا اللہ حکم نیز نشم ردلی نو جبریل وی وما نتنزلو او منگا نرا کوزیگو الا بی امر ربکا مگر پا حکم در ربستا او دا یو سورت دا اللہ حکم نو حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عمر بن زر قال سمیتو ابی عن سید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال عبداللہ ابن عباس وی قال حضرت عبداللہ ابن عباس وی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام وی ما وی سورت جبریلی سار شوی و رسول الله ترانغی نو چه بیا راغی نو پیان رسم اوی لی جبریل جبریل تا چه یدکا ما یمنعو کا تا سش امنی کئی انت زورانا دا دی خبرنا چه تزمون زیارتو که اکثر زیاد مما تزورونا داغینا چه تزمون زیارت که نن راشی بیا سور از نرازی بیا سور از پس راشی نو خلق ار روز رازه کنه دا دی راتلو نتا سشه منی که ما یمنعو که سشه دی چه تا منه کهی انت زورنا ده دی خبره نه چه تزمون زیارتو که اکثرا زیاد مما ده حقی نه تزورو نه چه تزمون زیارت که ده تشه زمان سر ملاویگی سوره دی پس راشی نو ده دی نلک زیاد کوا کنه ده دی زیاد ملاوی دلو نه تا سشه منی کهی نو ایده ده الله حکم چه ده الله حکم نیشوی فنزلتو نو نازل شد آیاتونا چه وما نتنزلو من نرا کزیگو الا بی امر ربکا مگر پا حکم درفستا او اللہ پاک شده ده عرص پا مصلحت مند خپویگی لهود خاص ده اللہ ده پارد ما هغا بین ید ایدینا چه پا مخکز من کلی ده موجود حالاتو که چه سدی دام ده اللہ دی وما خلفنا وغا چه زمان نرستو دیو باب قوله دا باب دی دا تفسیر دا دی قول دا اللہ افرأیت الذی آیا تالی دل دی حقا کس آغا بدماش کفرا چا آغا کفر کردی دی بی آیات نازمان پا آیاتونو یو سری دی لی دل دی دی خبری دا تاسویلو ارأیت پا منا دا خبر سر رزی افرأیت الذی آیا تالی دل دی ایا تا تا معلوم دی هغه کس کفر اچ هغه کفر کړی دی یو طرف ته کفر کړی دی به آیات نظم پیاتونو او بل پل او سوی وقال او بل پل وی لاوتینا خامخ را بکړی شی ماتا پرز د قیامت ټوخی کوي مالن مال و ولدا او اولاد الک اتل الغیب ولتلوهی محفوظ تخوتلی التا که دی معلوم کلی دی چه تاو بیا قیامت که ودر سدیری او کنه دا اللہ سر دی وعده کلی دا امیت تخزا این در رحمان احدا او که اللہ دا سر دا وعده کلی دا چه لکا غر سریه چه بیا را جونده شی مال بم لیر در کم او دغا بم لیر در کم. حضرت خباب وی دا نغاو لوارو نا دا اسپنو کار نکی حضرت خباب وی وی عاص ابن وائل دا لوی سردارو دا عمر ابن العاص بلارو عاص ابن وائل غر سردار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر بیلیر باسو نکول خباب وی چه ماته یو رزوی چه خبابا تور را لجوڑا که وی ما ولی توره جوڑه کرا چه توره می ولی جوڑه کرا نو دا خانان چاله پیسه ورکی غریب ورکی خانان چاله نورکی سرداران وی سوخ پاسورالم وی ما ورطوی حضرت آغا زمان مزدوری خوراکا وی ما تاوی چه مزدوری بدل درکم خوپده شرط چه تلال شو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورطخی چه پاگا باندی کفرو که چه آغا نمانم دا اللہ پیغمبر نده آورتوی کلا دسی چرت کیگی پا آغا باندی کافر کیگم نا او مال اخبال مزدوری را که وی نی در کماسی وی خچ نی را که پروس دا قیامت با دی اللہ را جوندی کی امبر بشی بیا با دی اللہ را جوندی کی نو پا قیامت کی بی بیا را که منگا وی کنن لکا قیامت کی بی دن وارم نو دی خنداغ که یوی خندل مارا بیا خوب التزا ما دیر مال می و دیر بچی بمی راش مارا پا برو برو بدل درکم ارسا دا خنده کولا نو اللہ داغی بیان کئی آیا تا لیدلی دی حقا کس چی یو طرف داغی کفر کردی دی پا یا تونو زمنگا او بیا دا خنده پا طور باندی وی چی وقال وی لعوتا ین خام خارا بکریشی ما تا التم مالن مال و ولدا او اولاد. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي زحا عن مسروق قال سمعت حبابا قال حضرت مسروق وي سمعت حبابا ما ورد الخباب نا خباب ابن ارت ناداس غلام وغريب او انگر او انگر لوارو مقام مكرمه كي او باغ خلقو کیو چی من الاولین السابقین اولو مومنانو کی دیو په د باندې د کافرو ډېر بیا داسې ظلمونه کړي وو کړي وو. قال دی وی حضرت خباب جئت العاص بن وائل السهمي زرالم عاص بن وائل تا دا د عمرو بن العاص پلار دی رالم زا د مکی لوی سردار دی رالم زا عاص ابن وائل سهمی تا قریش ندی پا قریشو که چه سنگه یو کورانه بنو هاشم دی یو بنی امیه دی یو بنی مخزوم دی یو بنی عدی دی نو داسه پا که یو کورانه بنو سهم دی دا عمر ابن دا عاص ابن وائل دا بنو سهم قبیله نو علا کسی شیلی ولا رالی خبابا تشرالی عمر دغتا دی عاص ابن وائل تسلام اتقازاهو ما مطالبه کول دا غنا اتقازاهو ما مطالبه کول دا غنا حقا دا حق لیچ زماو عنده دا غصرا اغصرا می حقو کرا سوکشال ورکی اجی چه کارزدار و پسی گرزی نو پده چوکی و تناستی و دستی تیغواری لکه سوالگری چه در سوالگری نو راکاو راکاو او ویس تخت دلی خونه ما نو اتقاز آهو ما مطالبه کول دادن حقا دا حق لی چه زماو عندهو دا دست راگه دا والا تورا جوڑا کری و دا غطور دا جوڑا ولو مزدوری و قال عاصراتوی لا اوتی که زبادر نکم تال مزدوری حتی تکفر تردی پوریش تکفرو که بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد ورتخی چه پا دباندی کفرو که فقلتو ما وطوی لا ن زب کفر نکم او ایش نکن زندر کم خام حتی تردی پوری تموتا چه تمرشی او سمتو باس نیرا که میرا که واس مل باشی بیا برا جونده شی بیا برا که سمتو باسو بیا تروچت شی دا قبرن نقال عاصوت وی و اینی لمیتونا ولی زبا ملکی دون که یما سم مبعوثون بیا براوچتی دون که ام دا قبرن عاصوت وی ولی زبا مرما او دا مرگ نپس با بیا روچتا ولی شما نقلت ما وتوي ولتخبر نيس نعم او كان مريبهم بيا ود خبر نرفاسهم نقال ده خندا پتور وي قال نو دي وتوي ان لي هناك يقينا زما ده پاربا التا مالا سوي مالك سير وي او وولدا يا وولدا او زما با اولادي نو فاقزیکه زبادر کم تا تا حقستا فاقزیکه زبادر کم تا تا هو دغستا حق منی نه د خندا په تور وی کافران وی دا مال زمون ذاتی کمال لی من گوایو مال زما ذاتی کمال نه ردا د الله فضل لی کدا الله خو خوشی مال کدا الله خو خوشی مال نه دی وینه دا زمان ذاتی کمال لی چرتا چه زیم دا مال برا سری فنزلت نو نازل شو هازه الآیا دا آیات افرائت اللذی آیاتا لیدلی دی حقا کس کفر بی آیاتی نچاغ کفر کردی دی زمان پا آیاتونو او بیا دا خندا پا طور باندی وی وقالو دی وی لعوتا ین مالا و ولدا ما تبرا کری شیلتا مال و اولاد خا با تیر سنت کی دا اعمش نرویت سفیان ابن عوینه کی سنگ چه دا اعمش ناغا کی نوی رواه سوری سفیان سوری ام دا حدیث بیانی و شعبت و شعبین بیانی و حفص بیانی و ابو معاویه او حضرت ابو معاویه بیانی و وکیعنا دا طول شاگردان دی عن الامش دا امش استازنا باب قوله دا باب دی دا تفسیر دا دی قول دا اللہ دا ما غیو دا غدی الک اتوی شکل از د قبر نه را پاسم پرز د قیامت نو لاوت ین مالا و ولدا التب ما سر مالک سری او ما سر بلډیر اولادی الک ادا د تشاویلی دی د کم زنه د معلومه شوی ده اطلع الغیب آیا د سر ورخکارا کړی دی لوح محفوظ تا غیب هغه شی ته وایي چې د سړي د سترګو د غوږونو نه په شیشه یي لوحې محفوظ هم زموږ نه غیب دی په شیشه دی نو آیا د سر ورخکارا کړی دی لوحې محفوظ تا اول ته په لوحې محفوظ کې کتلی دی او کنا ام اتخذ عند الرحمن عهدا او کدنی ولی ده د الله سره واده الله وسره واده کړی ده عهدا واده ګوره دلته کې دا راغی تفسیر کې قال راوی وی موثقا دا عهدا سمنا کلاک خبره تاسو ته سوې لوسو موثقا کلاک خبره بیا خنده دلته یا ساته خدای باندې پدې ځای بیا راشي دې روایت کې رااله تفسیر د عهد کوي او پسې باندې کوي موثقا کلکه وعده دی و په بیا دې راځي. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي زحان مسروق عن حباب قال حضرت حباب وي قال دي وي كنت قينا هو مزلوار كنت قين قين پرابيكي لوار توي سوكوت انگر وي كنت قينا هو مزلوار بمكة پمكاكي فعملت للعاص ابن وائل ما جوڑا کرا دا عاص ابن وائل دا پارا سيفن تورا گورا دلتا دي روايط كسرا للتورا دي با پی بيارا زيد آيات ساتيخا مخکره دغه کې پاس رالل د عهد تفسیر راغی موسیقه کلکه واده او دلته دا راغی دی ما بی بیا راځي ما جوړ کو عاص ابن وائل الک چې شمه ولا جوړ کو سیفن تورا چې تورا مې ولا جوړ کړه فجئتو زور ترالم اتقازاه ما مطالبه کوله د غنه د خپل مزدوره فقال غره توی لا اعطیکا زبادر نکم تال مزدوری حتی تکفرا تردی پوری چه تکفرو که بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا حضرت محمد نقلتو ما وطوی لا اکفرو زکفر نکم بی محمد پا حضرت محمد چه نیرا که میرا کوا چلو حتی تردی پوری میرا کوا یمیتا کا چه اللہ ملکی تا یمیتا کا اللہ چه تا ملکی اللہ ثم يحييك او بیا تارا جوندی کی وی خا بیا ورا جوندی کی گم سادگانو قال عاصوی د خندا پتور اذا اماتنی الله کله چ ملکی مال الله ثم بعثنی او بیا الله ما روشت کی د خبرنا نو ولی مالن زما سره بډیر مالی و ولدن او زما با اولادمی التب بیا درکم فانزل الله الله رولیگو افرأیت الذی کفر بآیاتنا آیات علی دلی دی اغا کس چاگ کفر کردی دی پایاتو نزمن وقالو دی وید خندا پتور لعوت ین مالا خام خراب کردیش مال مال پرس دا قیامت وولدن وولاد اطلع الغیبات دی سر ورخ کار کردی دی لوح محفوظ تا ام اتخذ عند الرحمن عهدا قال راوی وی راوی چه دا عهدا سمت لب قال دی وی موسقا موسقا کلکا وادا ما وی دی روایت که دو تکی رالل یو پا که تور تکی راغی چه خباب وی ما جوڑا کرا دا عاص دا پارا تورا دا توره ټکی راغلی دی دیم پکې دا ټکی راغی چې دا عهد تفسیر راغی چې موسیقن کلکه واده یاده دی دوه ټکو ته هم خیال دی دا صرف په دې سند کې راغلی دی خان په نورو روایتونو کې ګوره دا دوه ټکي نشته دی چې توره دونه وی ما کار وکړه عاص ابن وائل ندی وی لم يقل الاشجعي ندی ویلی اشجعی دا یو بل راوی دی د سفیان نغد استاد دی په تیر سند کې د سفیان شاگرد محمد ابن کثیر دی او په دې نغد کې محمد ابن کثیر خو چې د ده شاگردان نور دی ناغوی دا ټکی نه دی ویلی یو اشجعی ویلی دی عن سفیان سیفا ولا موسیقا دا ټکی چې جوړه مې کړه ولا سو تورا ټکی راځي او بل تفسیر د عهد سو شو موسیقا کلکه واده دا یو دغه کوي اشجعی کوي. بابو قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول الله او ما غا آیات ته ها او ما غا مخکینی سره د لګي کلا هس کله د سندا تبه مال به مال را کړی شي او اولاد به در تر در کړی شي پته به دی ولګي کلا هس کله د سندا نه به مالی نه به اولادی الله به دنه د ارسه والی سنکتبو زر دی چې مونږ به حکم وکړو د لیکلو ما یقولو دا هغه خبرې چې دی وی دا کمې غلطې خبرې چې دی کوي دا تکبر او لوی کوي دا به مونږ ولیکو ونمد له او مونږ به زیات کړو د هغه دپاره من العذاب د عذاب نه مدن په زیاتولو سره ورځ تر ورځه به ول عذاب څه کومه زیاتوم. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا زحا يحدث عن مسروق عن حباب قال حضرت حباب بن أرطوي كنت قيننا ومزال لوار في الجاهلية بزمانة جاهلية كي وكان لي دين أو زما قرص على العاص بن وائل ودغ عاص بن وائل سردار بان زما قرزو فاتاه زان غیب فرس کئی نو دا خباب راغ دتا یتقاضاه دا غنی دا خپل حق مطالبه کولا فقال عاص وتوی لا اوتی کا زبادر نکم تا تا حتی تکفر بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تردی پوری چتا کفرو کی پا حضرت محمد. فقال خباب وتوی والله لا اکفرو قسم چه زبا کفر نکم میرا کوا چلو حتی تردی پوری یومیتا کالله چه اللہ مرکی تا سمم یبعثو کا بیاد را جوندی کیا. قهلا ناغوی خندا کئی توقی کئی چه بس مرا پریدا و خن اس میں پریدا اس ران مغوارا او چه خیر سره التی بیا راشه فزر نی ما پریدا او سرانه مغوارا حتی اموتا تردی پوری چه زمرشم سم ابعسا بیا روچت کرشم ده قبرنا فصوفا اوتیا زرده چه را بکریشی ما تا مالا مال و ولد اولاد فا اغزی که زبطا تا حق درکم فنزلت نازل شو هذه الآیه افرأيت الذي كفر بآياتنا سوزلت ارشنو وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. باب قوله دا باب دي دا تفسير دا دي قول لله وما غمخ كسر دي دا ونرسه ما يقول ويأتين فردا دا دسر چكم مال و دولت تي دا بمتوالم چی بچانی دی دا بم تیوالم او پا رس دا قیامت بم دا قسی بربن تو غر اغا یو جوڑا جامی بیم پا غار کینی دا قسی و ما ترش و یا اتین او دی براش منگ تا فردا زان لنبی مالی نبی سریوی نبی اولادی. و قال ابن عباس و تخیر علک دسی بلا دغکه چی دا دغنه دی به وی کنه چې د الله د پاره اولاد دی او بل دی وې دسه خبرې کوي چې اسنه تا تنشق الارض او تخر الجبال حدا دس بلا غروي دا سکوي اسنه ستاسو د دې ګړو وړو د وجنه زمکونه شليږي پس مکه نه نوزه او تخر الجبال یا رنگشي غرونه حدن پر رنگې دو سره. نو قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی تخر الجبال حد دا کنه نو حدن څه مطلب حد من حدم دغه ته وی رنگېدل چې را دغه دی دا را پریوزی غرونه حدن پر رنگېدو سره لکه سړی پی ولګي او تیګه تیګه را لري کوي حدن پر رنگېدو سره. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي دخان مسلوق عن حباب قال حضرت خباب وي كنت رجلا ومزيو سلي قينا لوار وراغ هذا سيب تكي بكي نرازي وكان لي على العاص بن وائل أو زما پا عاص بن وائل بانده دين كرز كارم ولا كريو فاتيته زور ترالم اتقاضاه الک چکل دل سړی مزدوریو کی یو د کافرو کار دی یو د مسلمانانو دی کوشش دا کوي چې دا کار د خلاصې دو سره پیسې ورکوي الله بدل بیا اندازې خیر برکت درکي او د سی بوای چې رسول الله د سی وی صحابه کرامو دا طریقه وا د دیا کابیرینو د نیکانو خلقو دا طریقه وا رسول الله وی کنه چې کله دل یو سړی مزدوری وکي او دا خپل غوخې هغه وبکی دا خولې تی روانې نو دا خولې هم دا غوخې دي نو چې دا خپل غوخې وبکی رو روی دا مزدوری دو نظر ورکې چې دا خولې لا دغنی او چې نی چې رخې خوشاله شي کنه چې خیر سره ۲۰۰ روپۍ خو زه میلو شوي کنه غریب خولې هم دغه کی او ته ولا مزدوری ورنکې نو بیا هغه ته به ډېر تکلیف وي. نفاتیتوه زوات ارالم اتقاضاه ما ددنه مطالبه کوله فقال غرتو لا اخزيك زوات ات حق در نکم حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم چه ته کوپورو کې په حضرت محمد. قال خباب وي قلت ما وتو لن اكفر به هس کلا بز کوپور نو کم پدو دا حتى دلن اكفر سره ملګوي دا د دې سم میرا کا وزا حتا تر دې پورې تموتا چې ته مړ شې ثم توباس بیا روچت کړې شې د قبر نه. قال نو هغه وی سوته وی چې انی لمبعوثنا زه به بیا روچتول شم د قبر نه من بعد الموت پس د مرګ نه بیا خو خبر آسانه ده فسوف اغزیکا زر دې چې زه به درکم تا ته استا حق اذا رجعت الى مالي چه زوا پس راشم خبل مالتا و ولدن او اولادتا. قال راوی وی فنزلت نازل شدا چه فرعیت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا و ولدا اطلع الغيب ایا دی خبر شوی دی سر ورخ کارا کرده دی لوح محفوظ تا ام اتخذ عند الرحمن اهدا او کدنی ولده دا اللہ سر وعده اللہ و سر دا وعده کرده کلا حس کل یوم نشتا سنکتب ما نقولو زرده چه منگ با حکمو کدلی کلو داغ خبری چه دی وی ونمد له او منگ بزیاد کدده دا پار من العذاب دا عذاب نمدن پزیادولو سر ونرسوهو او منگ با والو دادنا ما یقولو اغا چه دی وی دا مال دا اولاد دا بتیار سوالم و یاتینا او رابش من تفر دا زان لبراش دا د سوره مریم تفسیرو استاد سیف سر تورسو انشاءالله سار لبا بیا د سوره توحا تفسیر شروع کی.